Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la udvane illa ale zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş o pak nesli, o öncü nesli, o hidayet meşalelerini anlamaya, onlarla hayatlarımızı anlamlandırmaya devam ediyoruz. Bir mektebe düşünün, bir okul düşünün ki o mektebenin, o okulun öğretmeni Allah olsun. Mektebenin okulunda öğretmeni Allah olanın talebesi elbette ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olur. Ama bir okul düşünün, bir medrese düşünün ki o medresenin muallimi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olsun. İşte o medresenin talebeleri de Ebu Bekir olur, Ömer olur, Osman olur, Ali olur, Talha olur, Zübeyir olur, Abdurrahman İbni Af olur. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak onları bizlere en ideal örnek insanlar olarak, en ideal tipler olarak takdim eder ve onlar gibi olmamız için bizleri uyarır. Onun için Kur'an bizlere insan tiplerini anlatır. Kur'an müminden bahseder, münkirden bahseder, inkarcıdan, münafıktan bahseder. Tarihte yaşamış olumlu ya da olumsuz şahsiyetlerden bahseder. Ve ikisinden de bahsederken şöyle bir şey söyler. İyilere bakın, onları örnek alın. Kötülere bakın, onlardan ibret alın. İyileri de kötüleri de bize boşuna anlatmaz Kur'an. İdeal şahsiyetleri anlatır ki onlar gibi olma noktasında bir gayretimiz olsun. İşte ideal bir şahsiyetin hayat defterinin başına oturduk şimdi ve Abdurrahman İbni Af'ın hayatından hayatlarımıza izler taşımaya çalışıyoruz. Bakın Kur'an ideal bir insan tipinden bahsederken nasıl hususiyetlerini öne çıkarır ve nelerini bahseder bize. Nur suresinin 37. ayeti. Nice yiğitler, erler vardır ki onların ne uğraştıkları alışveriş, ne meşgul oldukları ticari faaliyetler Allah'ı hakkı ile zikretmekten, namazlarını hakkı ile eda etmekten, mali sorumlulukları olan zekatı hakkı ile ifa etmekten onları alıkoymaz. Onlar ne yapacaklarını çok iyi bilir. Elleri belki kârdadır ama gönülleri yardadır onların. Dolayısıyla onların uğraştıkları hiçbir şey Allah'tan ve Allah'ın emrettiği şeylerden onları alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin döndüğü, her şeyin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü onlar bu hayatta Allah'tan korkarak Allah'ın istediği bir düzlem geliştirmiş, hayatlarını da ona göre taksim etmişlerdi. O insanlardan birisidir işte Abdurrahman İbni Af. Eli kârdadır ama gönlü yardadır. Elinin içinde, avuçlarında dünyalar vardır ama o elinin içinde olanların mahkumu değil, hakimidir. Heybesinde dünya namına birçok şey vardır ama aslında o heybe sırtında bir yük değil, altında bir buraktır. Onun için Abdurrahman İbni Af'ın hayatından alacağımız çok şeyler var. Hatırlarsanız geçen dersimizde onun Medine'ye hicretinden bahsettik. Sad bin Rebi ile kılınan kardeşliğinden bahsettik. Bedir'deki kahramanlıklarından ve Bedir'den bize aktarmış olduğu hatıralarından bahsettik. Bedir'in sonrasındayız şu anda Medine'de. Abdurrahman İbni Af pazara bir ip ile başlamıştı. bir ip almıştı kardeşi Sad'dan ve o ip ile ticaretini geliştirerek Bedir'in sonrasındaki 2 senede pazarda ciddi bir söz sahibi olmuştu. Öyle ki Bedir'den sonra bir temel atmıştı kocaman bir ev yapmak için. Kettani bize bilgi verir Etteratibul İdariye'de. Der ki o evin inşasında bizzat Allah Resulü de görev almıştı. Resulullah o evin inşasında Abdurrahman İbni Af ile beraber o evi yapmak için uğraşıyordu. Ev bitti. Kocaman bir ev yapmıştı Abdurrahman İbni Af. Ve Allah Resulü bazen Mescid-i Nebevi'de ağırladığı misafirleri Abdurrahman'ın yaptığı o eve getirir. Orada gecelemelerini sağlardı. Onun için o evin adı Eddarut Duyuf'tu. Misafirler eviydi. Evin sahibi Abdurrahman İbni Af'tı ama ev Müslümanların faydasına açılmıştı. Bir ip ile başlanan ticaretinde şimdi Medine'de pazarda en fazla söz sahibi olacak bir tüccar konumuna gelmişti. O Mekke'de de öyleydi. Ama varını yoğunu terk ederek Medine'ye hicret etmiş. Orada da sıfırdan başlamış. Şimdi 2 sene geçmiş. Yine Medine pazarının en söz sahibi olan tüccarlarından biri olmuştu. Öyle ki bezzaz derlerdi Araplar. Bez ticareti yapardı. Yine Yemen ağırlıklı çalışırdı. Yemen'e gider oradan bez kumaş getirir. Medine pazarında satar ve ciddi oranda da bu ticaretten nasiplenirdi. Ama hiçbir şey, biraz önce okuduğumuz ayet var ya, hiçbir şey onu Allah yolundan, Resulünün yolundan alıkoymadı. Hiçbir şey. O bir taraftan çalışırdı, bir taraftan da acaba gün gelir de Allah Resulü haydi Abdurrahman yürü dediği zaman yürüme noktasında ben ne gösteririm diye onun buyruklarını beklemeye başlamıştı. Ve Allah Resulü yürü dedi Bedir'den 1 sene sonra. Mekke Bedir'in öcünü almak için 3000 askerle Medine'ye doğru yola çıkmış. Allah Resulü bunun haberini alır almaz sahabeyle istişare etmiş ve kendisinin fikri Medine'de kalıp şehir savunması yapmak olmasına rağmen gençlerin fikrini kabul ederek Uhud'a doğru yola çıkmıştı. Çıkarken 1000 kişiyle çıkmıştı ama yolun yarısında İbn-i Selül 300 adamını alarak geri dönmüş. Allah Resulü'nü ve Müslümanları 700 kişiyle bırakmıştı. O 700 insandan bir tanesiydi işte Abdurrahman İbni Af. Ve Uhud zorlu bir imtihandı. Uhud sarp yokuştu. Uhud ayakların kaydığı bir savaştı. Uhud dillerden hoşlanmayacak sözlerin çıktığı bir savaştı. Uhud ihanet ile sadakatin ortaya çıktığı bir imtihan sahasıydı. O günü nice sahabi efendilerimiz hatırlayınca dizlerine vururlardı. Ah keşke o gün biz bunu yapmasaydık derlerdi. Ama bir avuç insan vardı ki Uhud'u yüzlerinin akı ile, alınlarının akı ile hatırlar ve o günü her zaman için vefa ile, sadakat ile sabit kadem olarak hatırlayıp Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında durmanın kıvancını, haklı gururunu yaşarlardı. O bir avuç insandan bir tanesiydi işte Abdurrahman İbni Af. Niceleri o gün candan vazgeçmişlerdi Muhammed Aleyhisselam'ın sancağının selameti uğruna. O gün Hamza vazgeçmişti, Musab vazgeçmişti, Abdullah İbni Cübeyr vazgeçmişti, Abdullah İbni Caş vazgeçmişti ve niceleri o yiğitlerden olup orada candan vazgeçmişlerdi. Niceleri vardı ki onlar da vazgeçiyorlardı. Vazgeçmeye dünden razıydılar. Ama onlara nasip olmayacaktı. Onlar adeta şunu diyorlardı. Eğer biz Muhammed Aleyhisselam'ın uğruna canımızı veremeyeceksek hiç değilse Uhud'a uzuvlarımızı bırakalım. Talha İbni Ubeydullah onlardan biriydi işte. O elini bırakmıştı Uhud'da Allah Resulü'nün uğruna. Ebu Ubeyde İbni Cerrah onlardan biriydi işte. O dişlerini bırakmıştı Muhammed Aleyhisselam'ın uğruna. Abdurrahman İbni Af da onlardan biriydi işte. O da ayağını bırakacaktı Uhud'da. Sahabe anlatıyor. 20'nin üzerinde yara vardı o gün Abdurrahman'ın vücudunda. Hatta o yaralar öyle derindi ki yıllar geçmişti de biz o yaraların izlerine elimizi koyar, ovuk halindeki o yaralarda elimizi gezdirirdik. O gün o yaraları alan Abdurrahman ayağını Uhud'da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da feda olduğu dava uğruna o da feda etmişti. O günden sonra 27 yıl yaşayacak Abdurrahman İbni Avf ve 27 yıl aksayarak yaşayacaktı. Ama bir gün olsun bu noktada pişman olmayacak. Varsın feda olsun her şeyim Muhammed Aleyhisselam'ın uğruna diyecek. Ve daha nice şeylerini feda edecekti o ondan sonraki tablolarda. Uhud zorlu bir tabloydu. Abdurrahman İbni Avf o zorlu tabloyu yüzünün akı ile tamamlamıştı. Uhud'dan sonra da Hicri 5. yılda Hendek gazvesine katılacak. Orada da olması gereken, durması gereken yerde duracak. O da 300 sahabiden biri olarak Selman-ı Farisi'nin görüşü gereği Medine'nin girişine hendekler kazacaktı. Ve o savaşa katılıp orada da Allah Resulü'nü memnun edecek. Ondan sonra Beni Kaynuka Yahudilerinin gazvesine katılacak. Orada da durması gereken yerde duracaktı. Hicri 6. yıl olunca Allah Resulü 1400 sahabisiyle birlikte Hudeybiye'ye doğru yönelecekti. Gidiş amacı umre yapmaktı. Ama Mekke Müslümanları içeriye sokmayacak. Hudeybiye kuyularının kenarında bir anlaşma imzalayacaklardı. Bazı sahabi bu anlaşmayı bir mağlubiyet olarak algılayacak ve Hudeybiye'nin o tablosu onlara hüzün verecekti. Ama yolun dönüşünde Allah indirdiği fetih süresiyle Hudeybiye'nin bir mağlubiyet değil bir fetih olduğunu haber verecekti. Öyle bir fetihti ki kaynaklarımız bize aktarır derler ki o güne kadar Müslüman olanlardan daha fazlası Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman oldu. Çünkü Allah Resulü o anlaşmanın getirmiş olduğu sulh ortamını iyice değerlendirdi ve nice kapalı kapıları o yıllarda açtı. Varır varmaz Hudeybiye'den sonra Efendimiz Medine'ye birini Bizans'a gönderdi, birini Sasanilere gönderdi, birini Yemame'ye gönderdi, birini Gassanilere gönderdi, bir tanesini de Dum'etul Cendel'e göndermek için seçmeye çalıştı Allah Resulü. Dum'etul Cendel'e birini göndermek için karar verince Allah Resulü 700 kişilik bir askeri birlik kurdurdu. Ve o gün dönüp mescidine o nurdan halkasının içerisinden bir ferdi Dum'etul Cendel'e gönderilecek ordunun komutanı olarak seçmek için bakmaya başladı. Hepsi de birbirinden güzeldi. Hepsi de bu görevi alnının akı ile yapardı. Allah Resulü o nurdan halkanın içerisinden birini bu ordunun komutanı olarak seçti. Kimdi seçilen biliyor musunuz dostlar? Medine'nin gözde tüccarı olan Abdurrahman İbni Avf. Ey Abdurrahman dedi, sen Kelp kabilesine gidecek olan ordunun komutanısın. Abdurrahman bir tüccardı. Allah Resulüne çeşitli bahaneler söyleyebilirdi. Ama o söylemezdi, söyleyemezdi. Çünkü o sahabe şuurunda olan, sahabe şuuruna ermiş o bahtiyarlar ordusunun bir neferiydi. Allah Resulüne döndü ve dedi ki ya Resulallah, yolculuk elbisem üzerimdedir. Sen yürü de biz yürüyelim. Arkamıza bakmadan senin bize göstereceğin hedefe doğru yürümeye biz ilk günden söz verdik. Ve ordu başladı hazırlıklar yapmaya. Ertesi gün ordu Medine'nin Cüruf denen ordugahında toplandı. Allah Resulü sabahın erkeninden oraya gitmişti. Beklediği ordunun komutanı Abdurrahman İbn Avf. Abdurrahman biraz geç gelmişti. Çünkü işleri vardı. Onları düzene koyup öyle gelmek istiyordu. Efendimiz bekledi. Abdurrahman İbni Avf da aceleyle Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Öyle acele etmişti ki başındaki sarığı dahi doğru dürüst saramamıştı. Efendimiz Abdurrahman bin Avf'ı görünce ey Abdurrahman nerede kaldın dedi. Ya Resulallah dedi. İstedim ki en son seninle görüşüp öyle ayrılalım. İstedim ki Medine'den en son konuşmam seninle olsun. İşimi gücümü düzene soktum ve şimdi de huzuruna geldim. Efendimiz hiçbir şey söylemedi. Sadece tebessüm etti. Ve biraz sonra Abdurrahman İbni Avf'ı yanına çağırdı. Önünde o tutturdu, başındaki dağınık sarığı aldı. O sarığı çözerek yeniden mübarek elleriyle Abdurrahman İbni Avf'ın başına o sarığı sarmaya başladı. Dört parmak kadar omuzlarından sarkıttı. Sonra düzenle, imtizamla ve yavaşça Abdurrahman İbni Avf'ın başına o siyah sarığı sardı. Sonra döndü Abdurrahman İbni Avf'a dedi. Sarığını bundan sonra böyle sar. Böyle düzenli olsun, intizamlı olsun, görenleri hayran bıraksın. Allah Resulü bir ordunun komutanının üzerindeki düzensizliği dahi hazmedemiyor, ona müdahale etme ihtiyacı duyuyordu. Niye? Çünkü o en büyük medeniyetin öğretmeniydi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyanın en büyük nizamı olan İslam'ın temsilcisiydi. Nizamın temsilcisi olan bir peygamberden nizama aykırı bir davranış beklenemezdi. Allah Resulü istiyordu ki sahabesi de ümmeti de güzel bir biçimde nezakete, nezahete, zerafete, estetiğe önem versin ve bunu aleme temsil etsin. Onun için en ufak bir aykırılığa Allah Resulü asla tahammül etmiyor ve müdahale ediyordu. Onun nasıl bir anlayış geliştirdiğini öğrenmemiz için dostlar iki tane örnek vereceğim sizlere. Bir tanesini İbn-i Sad anlatır tabakatında bizlere. Der ki bir gün Medine'de bir mezar kazılmıştı. Allah Resulü geldi mezara baktı. Mezarda ufacık bir eğrilik vardı. Bizlere döndü ve dedi ki o eğriliği düzeltin. Sahabelerden biri dedi ki ya Resulallah mezardaki o eğrilik ölüye herhangi bir zarar verir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır. Oradaki eğrilik ölüye bir zarar vermediği gibi mezarın düz olması da bir fayda vermez. Ama görenlerin göz zevkine aykırı gelir. Zerafet öğretiyor. Nezahet öğretiyor. Nezaket öğretiyor. Estetik öğretiyor. Güzellik öğretiyor. Nizamı ve intizamı öğretiyor Allah Resulü. İkinci rivayeti bize İmam Malik anlatır Muvatta'da. Bir gün der Allah Resulü sahabesiyle birlikte Mescid-i Nebevi'de oturuyordu. Biri içeriye girdi. Saçı başı dağınık, saçları sakalına bulaşmış, birbirine karışmış bir insan içeriye girdi ve mescitte oturdu. Allah Resulü o zatı çağırdı yanına ve dedi ki git saçını ve sakalını düzelt öyle gel. O zat gitti, güzelce saçlarını taradı, sakallarını düzeltti ve Mescid-i Nebevi'ye yeniden geri döndü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insana bakarak dedi ki ne güzel oldu değil mi? Biraz önce şeytanı memnun ediyordun ama şimdi şeytanı memnun etmiyorsun. Nizamınla, güzelliğinle, zerafetinle sen Rahman'ı memnun ediyorsun. O böyle nizama, böyle zerafete, böyle estetiğe aşıktı. Ümmetinin de böyle olmasını istiyordu. Ama ne olduysa bizler, en büyük nizamın müntesibi olan Müslümanlar bunları dahi terk etti. Bunları dahi öneme ve dikkate almadı. Muhammed Akif anlatıyor o büyük Kur'an şairi bir hatırasını. Arkadaşlarından biri Avrupa'ya gitmiş. Dönünce bizzat kendisi Avrupa hatıralarını ondan dinlemek için yanına varmış. Üstad demiş, anlat bakalım ne gördün garbın aleminde. Arkadaşı Mehmet Akif'e diyor ki, vallahi adamların bir dini var, aynen bizim işlerimize benziyor. Karma çorman, ne yaptıkları belli değil. Ama bir de işleri var, aynen bizim dinlerimize benziyor. Şu anda biz dinimiz ile işimizi aynı halde götüremiyoruz ne yazık ki dostlar. Sebebi ne? Allah Resulü'nün o nizamına, o intizamına, o bize öğrettiği zerafete ve estetiğe aykırı davranmamız. İşte Allah Resulü, ordunun komutanı olan Abdurrahman İbni Af'ın o sarığındaki düzensizliğe dahi tahammül etmiyor, onu dahi düzeltmek için müdahalede bulunuyordu. Buradan alacağımız çok dersler var aslında. Ordunun komutanı olan Abdurrahman'ın sarığını düzelttikten sonra Allah Resulü yanında bulunan Bilal-i Habeşi'ye dedi ki, ey Bilal, koş mescitten sancağı al gel. Bilal-i Habeşi koştu, Allah Resulü'nün Abdurrahman İbni Af'a emanet edeceği sancağı aldı geldi. Allah Resulü sancağı Abdurrahman İbni Af'a teslim etti ve orduya hareket emri verdi. Ordu hareket etmeye başlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ordunun arkasında komutan Abdurrahman İbni Af'la birlikte yürümeye başladılar. Yavaş yavaş ordu hareket ediyor. İkisi de arkada geliyorlardı. Ama Allah Resulü ordunun komutanı Abdurrahman İbni Af'a çeşitli tavsiyelerde bulunuyordu. Gidin ve insanları bu hak dine davet edin. Eğer kabul ederlerse onların haklarını gözetin. Eğer reddeder de sizinle anlaşma yaparlarsa siz de onlarla anlaşma yapın. Eğer İslam ile insan arasına girerlerse siz de o engelleri kaldırmak için onlarla savaşın, cihat edin. Ama asla sınırları aşmayın. Esirlere iyi davranın. Çocuklara iyi davranın, kadınlara el sürmeyin, ibadet mekanlarında ehli kitap mensuplarına sakın ha el uzatmayın. Öldüreceğiniz kuduz bir köpek dahi olsa affedersiniz, ona işkence etmeyin, ölülere müsle yapmayın, organlarını keserek bize aykırı davranmayın. Allah Resulü söylüyordu da söylüyordu tavsiyelerini. Ve en sonunda dedi ki, ey Abdurrahman, eğer o kabileyle bir anlaşma yaparsanız o kabilenin liderinin kızıyla evlen. Olur ki o evlilikle aramızda bir kardeşlik bağı tesis eder. Ve o kabileler bu evliliğin hatırına İslam'ı tanır, İslam'ın halkasına girerler. Abdurrahman İbni Af Allah Resulü'nün kendine söylediği her sözü belleğine iyice işleterek yola çıktı. Dum'etul Cendel'e doğru yürüdü askerleriyle beraber. Kelp kabilesinin konakladığı, mukim olduğu mevkiye geldiği zaman orada ordusunu durdurdu ve kabile ile konuşmaya başladı. Ama kabile İslam'a girmeye pek de hevesli değildi. Abdurrahman İbni Af da savaşarak oraları elde etmenin heveslisi değildi. İyisi mi dedi, savaştan önce kabilenin lideri Asbah İbni Salebe ile bir görüşeyim dedi. Ve ordusunu bırakarak bu zatın, yani Kelp kabilesinin lideri olan Asbağ'ın yanına gitti. Ona bu hak dini söyledi, davet etti. Asbağ da kabul ederek Müslüman oldu. O Müslüman olunca kabile de ister istemez teslim oldu. Belki gönülden hepsi iman etmese de o gün için İslam'ın siyasal anlamda otoritesini kabul ederek Müslim oldular. Abdurrahman İbni Avf bir anlaşma akdetti onlarla. Ve Allah Resulü'nün kendisine söylediği o sözü hatırladı. Kabilenin liderinin kızıyla evlen ki aramızdaki düşmanlıklar gitsin. Aslında Kelp kabilesinin dostlar, cahiliyede Kureyş ile aralarında sıkıntı vardı. Bundan dolayı da Kureyş ile Kelp kabilesi asla birbirlerinden kız alışverişinde bulunmazlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiği için oradan bir gelin almak istiyordu. Bir gelin alalım ki o evlilik ile aradaki düşmanlıklar silinip gitsin. Abdurrahman İbni Avf bu tavsiye gereği kabile lideri Asbağ'ın kızı Tümatir'e talip oldu ve onunla evlendi. İlk kez yıllar sonra Kelp kabilesinden bir hanım Müslümanlara, aslında Kureyş'e gelin oluyordu. O evlilik ile birlikte o bölgenin tamamı İslam'ın sancağının altına girdi. Birçokları o evlilikten sonra İslam'ı tanımaya, Muhammed Aleyhisselam'ı tanımaya başladılar. Tanıdıkça her tanıyan gibi onlar da hayran olmaya başladılar. Tümatir dostlar Medine'ye gelince Abdurrahman İbni Afa 10 sene sonra yaklaşık bir çocuk doğurdu. İsmi Abdullah. Ama asıl Abdullah Ebu Seleme ismiyle meşhur olacaktı. Hicretin 22. yılında doğmuştu Abdullah, ya da meşhur olan ismiyle Ebu Seleme. Abdullah'ın süt annesi Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ümmü Gülsüm'dü. Ümmü Gülsüm onu sütten emzirdiği için Ayşe validemiz de ona sütten teyze olmuştu. Dolayısıyla o da Hücre-i Saadet'e destursuz girip çıkma gibi bir avantajı elde etmişti. Ebu Seleme Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Urveb İbni Zübeyir gibi Hazreti Ayşe'nin dizlerinin dibinde yetiştiler. Bu iki insan yıllar sonra Medine'nin 7 fakihinden ikisi olacaktı. Ve birçok hadisi, fıkıh hükmü biz halen bu iki insanın içtihatlarına, bu iki insanın rivayetlerinin üzerine bina ederek öğrenmeye devam ediyoruz. Adeta Ebu Seleme babası Abdurrahman İbni Avf'ın ilim noktasındaki taliplisi ve devamiyeti oldu. Abdurrahman İbni Avf da Allah Resulü hayattayken fetva verecek kadar ilim sahibi olmuş sahabiden birisiydi. 12 sahabe vardı. Efendimiz hayattayken fetva verebilecek düzeyde olan Abdurrahman İbni Avf da onlardan biriydi işte. Ve onun oğlu Abdullah ya da Ebu Seleme babasından bu görevi devralarak yıllar yılı Medine'den İslam toplumuna İslam'ın daha iyi anlaşılabilmesi için fıkhi kaideleri öğretti. Hocası Hazreti Ayşe'den ilham alarak. İşte bu evlilik böyle de bir meyve vermişti. Abdurrahman İbni Avf Dum'etul Cendel'deki görevini alnının akı ile tamamlamış, Medine'ye geri dönmüştü. Geri döner dönmez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başından geçenleri anlatmış. Allah Resulü de o coğrafyaların kılıçsız savaşsız fethedilmesinden dolayı memnun olmuş ve Abdurrahman İbni Avf'ı tebrik etmişti. Daha nice tablolar görecekti ki Abdurrahman İbni Avf Allah Resulü'nü memnun ve hoşnut edecekti. Nasıl mı dostlar? Kısa bir ara verelim isterseniz. Sonra devam edelim hep beraber. Evet sevgili dostlar, Abdurrahman İbni Avf'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte geçirmiş olduğu o bereketli hayatları, o bereketli tabloları anlamaya çalışıyoruz. Dum'atul Cendel'den sonra Abdurrahman İbn Avf Efendimiz ile birlikte yaklaşık 4 sene daha beraber yaşayacaktı. Ve o 4 senede öncesinde olduğu gibi yine her tabloda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte olacaktı. Dum'atul Cendel'den sonra Hayber'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaydı. Mekke fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaydı. Mekke'den sonra Huneyn'de Allah Resulü'nün arkasındaydı. Efendimiz neredeyse Abdurrahman İbni Af da kendine biçilen rol gereği orada, yani olması gereken yerdeydi. Onun için o 4 yıllık hayattan inanın ki 40 tane belki tablo anlatılır ama ben birkaç tanesini ancak aktarabileceğim size. Bir tablo var ki bize bir müjde var o tabloda. İbnül Esir anlatır Ustul Gabe'de onlarca hadis ve tarih kitabından rivayet göstererek. Der ki Abdurrahman İbni Af bir gün Medine'de Allah Resulü'nü Medine dışına doğru yürürken gördü. Dedi ki kendi kendine ben de Allah Resulü'nün arkasına takılayım. Bir bakayım Efendimiz nereye gidiyor. Hem merakımı gideririm hem de onu korumuş olurum ona belli etmeden. Ve başladılar Allah Resulü önde yürümeye. Abdurrahman İbni Af da onun arkasında biraz da uzakça ona hissettirmeden yürümeye. Efendimiz yürüdü yürüdü Medine'nin dışına çıktı ve bir ağacın altında oturarak beklemeye başladı. Abdurrahman İbni Af da uzaktan Allah Resulü'nü seyrediyordu. Efendimiz sanki orada ağacın altında birileriyle konuşuyordu. Ama uzakta olduğu için Abdurrahman İbni Af o konuşulanları duymuyordu. Biraz sonra Allah Resulü secdeye kapandı ve secdede durmaya başladı. Abdurrahman İbni Af diyor ki o kadar durdu ki belki dakikalarca ve ben artık endişelenmeye başladım. Acaba Allah Resulü vefat mı etti diye. Dayanamadım yanına doğru gittim. Baktım ki Efendimiz secdede hiçbir nefes emaresi olmayacak bir biçimde duruyor. İyice endişelendim. Eğildim başını onun mübarek başına doğru. Ben başımı eğdiğim anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni fark etti. Kaldırdı o mübarek başını ve bana dedi ki ey İbni Af bir şey mi var? Abdurrahman İbni Af diyor ki Resulullah'a o sorusuna karşılık. Ya Resulallah sizi seyrediyordum ama secdede o kadar uzun durdunuz ki sizin hakkınızda endişelenmeye başladım. O anda Allah Resulü tebessüm ediyor. Ey Abdurrahman diyor ben burada otururken Cebrail bana geldi ve bana bir haber getirdi. Dedi ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam bundan sonra senin adını ananlar, senin adını ve risalet davasını omuzlayanlar, sana selat ve selam getirenlere Allah mağfiretini ve af edeceğini müjdeliyor. Ben de bu müjdeyi alınca Rabbimin bana karşı vermiş olduğu bu ödüle karşılık ona secde ediyor. Ona olan bu sadakatimi burada gösteriyorum. Allah Resulü orada ümmetine karşı verilmiş ödüle karşı sadakatini, vefasını gösteriyor. Ve diyor ki bundan sonra her kim benim adım anıldığı zaman bana selat ve selam getirirse ona verilecek ödül budur. Ona selat ve selam getirmek dostlar büyük bir şey bu. Ama selat ve selam getirmek sadece söz ile olmaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın adı anıldığı zaman ona söyleyeceğimiz saygı ifadeleri, getireceğimiz selat ve selamlar Efendimiz'e karşı mükellefiyetimizin sadece kal boyutudur. Yani söz boyutudur, lisan boyutudur. Bir de bu işin hal boyutu var. Kur'an bunu söylüyor bize Ahzab suresinin 56. ayetinde. İnnallaha ve melaiketehu yusallune alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Yani destek olurlar. Ey iman edenler, siz de Allah'ın elçisine, o kutlu nebiye salat edin. Yani destek olun. Onun risalet davasına sahip çıkın ve ona bağlılıkla, samimiyetle teslimiyet gösterin. Abdurrahman İbni Avf bu müjdeyi alınca o güne kadar göstermiş olduğu saygıyı daha da zirvelere taşıdı. Daha da ötesinde Allah Resulüne karşı nasıl bir saygı göstereceğine, nasıl onun risalet davasına sahip çıkacağına dair kendini sorguladı. Ve o günden sonraki amelleri daha da abideleşecek bir hale geldi. İşte İbnül Esir bu hatırayı bizzat Abdurrahman İbni Af'tan bize nakleder. Yine başka bir hatıra, Hüneyn Savaşı'ndan sonra Hicret'in 8. yılı ve Allah Resulü Abdurrahman İbni Af'ı Halid bin Velid'in komutasında Beni Cezime'ye doğru gönderiyor. Bu hadise dostlar aslında siyer içerisinde gerçekten birçok yönden ders alabileceğimiz bir hadisedir. Ama biz sadece bu olaya Abdurrahman İbni Af'ın penceresinden bakmaya çalışacağız. Halid bin Velid Hicret'in 8. yılına kadar İslam'ın düşmanlarından biri olarak kalmıştı. Ama 8. yılda Müslüman olmuş, o da Peygamber Aleyhisselam'ın Nurdan halkasına katılmıştı. Hicret'in 8. yılının ilk aylarındaydı onun Müslümanlığı. Allah Resulü Hicret'in 8. yılının 9. ayında Mekke'yi fethetmişti. Halid bin Velid de fethettiği ordunun bir askeriydi. Bir ay sonra, yani Halid'in Müslümanlığının üzerinden 10 ay geçmemişti ki Allah Resulü Halid bin Velid'i 350 kişilik bir müfrezenin, seriyenin başında Cüzeyme oğullarına, Beni Cezime'ye doğru göndermişti. Halid bin Velid gitmişti Beni Cezime'ye. Kabile ile İslam orduları karşı karşıya gelince Halid onları dine davet etmişti. Kabile de dini kabul ettiklerini ikrar edici bazı sözler söylemişlerdi. Ama bedevi olan bu kabile lehçe farklarından dolayı bir türlü Müslümanlıklarını tam olarak izhar edememişlerdi. Halid bin Velid de bu kabile ile İslam öncesinde İslam öncesinde Kureyş arasında sıkıntı olduğundan dolayı onların bazı sözlerini ikrar olarak değil de karşı çıkış olarak anlamıştı. Ve orada istenmeyen bir hadise yaşanarak kabile ile Müslüman askerleri birbiriyle savaşmaya başlamışlardı. Savaşılmış ve kabile mensuplarından birçoğu esir alınmıştı. Gece esirleri elinde tutan Müslüman orduya Halid bin Velid bir emir vermişti. Herkes yanında tuttuğu esiri öldürsün diye. Birkaçı bu emri yerine getirmiş ama sahabenin büyükleri bu emre karşı çıkmışlardı. Çünkü Halid o güne kadar nübüvvetin sofrasında çokça oturmamış. Daha Allah Resulü'nün terbiyesini daha almamış. O yıllardan sonra o da o sofrada oturacak, o da o terbiyeyi alacaktı. Ama o gün için o noktada biraz sıkıntıları vardı. Abdurrahman İbni Avf ve Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bu emre karşı çıkmışlardı. Ve bu karşı çıkışta Halid bin Velid ile Abdurrahman İbni Avf arasında bir tartışma yaşanmış ve Halid bin Velid bazı sözler söylemişti Abdurrahman İbni Avf'a karşı. Uygunsuz bazı cümleler kullanmıştı. Olay Allah Resulüne intikal edince dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle üzüldü ki defaatle ellerini havaya kaldırdı ve dedi ki ya Rabbi ben Halid'in yaptığından uzağım. Ya Rabbi ben Halid'in yaptığından uzağım. Sonra Hazreti Ali'yi göndermişti o kabileye. Git haksız yere öldürülen insanların diyetlerini öde. Ne gerekiyorsa yap, o kafilenin, o kabilenin, o kavmin acılarını gider diye. Hazreti Ali de gitmiş, söylenen yerine getirmiş ve o kabile ile Müslümanlar arasında bir anlaşma yapılmıştı. Daha sonra Allah Resulü Halid bin Velid'i yanına çağırmış ve tarihe mal olacak. Şu anda da ashabı anlama ve algılama noktasında bizim için ölçü olacak o meşhur sözünü söyleyecekti. Ashabıma sakın sövmeyin. Onları kötü bir sözle anmayın. Vallahi sizden biriniz Uhud Dağı kadar infakta bulunsa benim ashabımın bir müdüne, yani bir avuçluk infakına, hatta bunun yarısına dahi ulaşamaz. Ashabımı bana bırak. Allah Resulü Halid bin Velid'e o gün için ashabını, yani ilk halkanın fertlerinden biri olan Abdurrahman İbni Af'ı savunuyor. Bu cümle Abdurrahman İbni Af'ın değerinin Efendimizin katında ne kadar olduğunu bize gösterir işte. Efendimiz o kadar değer veriyordu ki o ilk halkaya, o nübüvvet potasında elmaslaşanlara, o halkanın ilklerine, sabikun olanlara, evvelin olanlara Allah Resulü'nün bakışı bambaşkaydı. Ve bu bakışını işte bu cümleyle özetliyordu Efendimiz. O günden sonra Abdurrahman İbni Af yine Allah Resulü'nün arkasında, yine her seferinde, yine Efendimizin emrini bekleyecek bir konumda durdu. Ve tarihler dostlar, Hicri 9. yılı gösterdiği zaman Efendimiz bir haber aldı. Bizans büyük bir ordu ile Müslümanlara saldırmak için hazırlık yapıyor. Allah Resulü sahabesine dedi ki, onlar gelmeden biz gidelim. Haydi bir ordu hazırlanmaya. Hicri 9. yıl, aylardan Recep ve Recep o gün için yaz aylarına tekabül ediyor. Mevsimlerden hasat mevsimi, zor bir zaman ve Medine'nin kıtlık yıllarından biri. Bu sefer aslında dostlar, nifak ile imanın birbirinden ayrılacağı bir seferdi. Bu sefer aslında bir imtihan seferiydi. Ve Allah Resulü bu imtihan seferinde sahabisiyle münafıkları, asıl iman edenle nifak içerisinde olanları birbirinden ayıracaktı. Zor seferdi. Saat zor bir saatti ve Kur'an bunu tescilliyor. Tevbe suresinin 117. ayetinde es-sa'atil usra diyor, zorluk saati diyor. O orduya da ceyşul usra diyor, zorluk ordusu diyordu. Efendimiz hutbeye çıkıyor ara ara. Sahabesine dönüyor ve diyor ki, zorluk ordusunu cennet karşılığında kim donatacak? El kalkıyor havaya. O elin sahibi Seyyidina Osman, Hazreti Osman ve ordunun, 30 bin kişilik ordunun 10 bin kişisini donatıyor. Ceyşül Usra, Ceyşül Osman'a dönüyor. Osman'ın ordusuna dönüyor. Verenler sadece Osman değildi. Hazreti Ebu Bekir veriyor, Hazreti Ömer veriyor, Talha İbni Ubeydullah veriyor ve Abdurrahman İbni Af veriyordu. Abdurrahman İbni Af öyle bir veriyordu ki dostlar, dost düşman herkesi hayran bırakıyor, hayret ettiriyordu. 200 ukiyelik bir altın getirmişti Allah Resulü'nün huzuruna. 200 ukiye bugününün karşılığıyla 22.500 gramlık altına tekabül ediyor. Getirip Efendimizin önüne koyduğu zaman münafıklar da müminler de hayret etti. Münafıklar dedi ki, İbni Af, Af'ın oğlu gösteriş yapıyor. Abdurrahman İbni Af bu sözleri duyunca hiç umursamadı bile. Çünkü o yüreğinden emindi. Vermenin de bir sınırı vardı. Ancak gösteriş için yapanlar bir yerde ve bir zamana kadar verebilirlerdi. Ama Abdurrahman İbni Af 23 senedir veriyordu. Vermeye de son ana kadar devam edecekti. Bir defasında malının tamamının yarısını Allah Resulüne vermişti. 4000 dirhemin 2000 dirhemini getirmiş Efendimiz'e vermişti. Ya Resulallah demişti, yarısını sana getirdim, yarısını da evde bıraktım. Ama istersen o yarısını da alır gelirim. Allah Resulü demişti ki, getirdiğin de sana mübarek olsun, evde bıraktığın da sana mübarek olsun. Bir defasında 500 at vermişti. Bir defasında 1500 deve vermişti. Bir defasında 40.000 dinar vermişti. Şimdi de Tebuk'ta 200 okiye veriyordu. Münafıkların sözlerini, dedikodularını hiç umursamıyordu Abdurrahman İbni Avf. Çünkü o imanından emindi. Ama müminler de hayret ediyordu. O hayret edenlerden birisiydi işte Hazreti Ömer. Geldi Allah Resulüne, Abdurrahman İbni Avf'ı şikayet etmek istedi. Ya Resulallah dedi, Abdurrahman tüccar bir adamdır, ticaretle uğraşıyor ama malının tamamını sana getirerek senin önüne koydu. Belki evini ve ehlini ihmal etti, belki ticaretini sıkıntıya soktu. Efendimiz Abdurrahman İbni Avf'ı çağırdı. Ey Abdurrahman dedi, bana getirdiğini görüyorum, evdekilere ne bıraktın? Ya Resulallah, vallahi getirdiğimden daha hayırlısını evdekilere bıraktım. Ne kadar bıraktın dedi Allah Resulü. Ya Resulallah, senin vaat ettiğin ecri, hayrı, mükafatı ben ehlime bıraktım. Efendimiz dedi ki, aldım ve kabul ettim. Resulullah herkesin malını kabul etmezdi. Efendimiz bir insan sarrafıydı. Eğer karşısındaki muhatap amelinin altında ezilirse o malı almazdı. Almadığına dair onlarca örneğe şahit oluyoruz. Çünkü insanın imanının ölçüsünde malını kabul ederdi Allah Resulü. Bugün verip de yarın pişman olanlardan mal almazdı Allah Resulü. Bugün verip de yarın imanını sıkıntıya sokanlardan mal almazdı Allah Resulü. Ama Efendimiz karşısında duran insanın imanını çok iyi biliyordu. O karşıda duran Abdurrahman İbni Avf'tı ve o verdiği malın altında ezilmeyecek bir imana sahipti. Aldım ve kabul ettim dedi. Ordu toparlandı, hedef belirlendi ve Allah Resulü 30.000 kişi ile Medine'den 780 kilometre uzaklıkta olan Tebuk'a doğru yola çıktı. 19 gün sürecekti o yolculuk. O 30.000 kişiden bir tanesi de Abdurrahman İbni Avf'tı. Ben malımı verdim gitmem diyebilirdi. Bu kadar mal verdim ya Resulallah, bırak da ticaretimize devam edelim diyebilirdi. Ama demedi, diyemezdi. Çünkü sahabi şuuru hel min mezid şuuruydu. Daha ötesi yok mu şuuru? Verir, verdiğini de yeterli görmez. Yapar, yaptığını fatura etmez. Daha ötesini arayarak daha güzellerini yapmak isterdi. Ve o da 30.000 kişinin arkasında Allah Resulü'nün taşıtmış olduğu o sancağı yere düşürmeme adına Tebuk'a doğru yola çıktı. İslam ordusu varacağı yere vardı ama Bizans Müslümanların karşısına çıkma gücünü kendinde bulamadı. Birkaç gün Allah Resulü orada konakladı ve geriye dönmeye başladı Medine'ye. Ve geriye dönüş yolunda dostlar, Abdurrahman İbni Avf öyle bir şerefe nail oldu ki, o şerefe o güne kadar hiçbir sahabi nail olmamıştı. O günden sonra da sadece bir sahabi daha nail olacaktı. Neydi o şeref biliyor musunuz? Allah Resulüne imamlık yapmak. Namazda Allah Resulüne imam olmak. Şu anda hayatlarına vakıf olduğumuz yaklaşık 10.000 insandan, 10.000 sahabiden sadece 2 insan böyle bir şerefe nail oluyordu. Biri Abdurrahman İbni Avf, biri de Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir biliyoruz, Efendimizin vefatında söyleyin Ebubekir'e namaz kıldırsın diye mihrabın sahibini işaret ettiğini biliyoruz. Hazreti Ebubekir gözyaşları içerisinde bu mihraba geçmiş. 17 vakit Allah Resulü hayattayken namaz kıldırmıştı. O 17 vakitten bir vakitti işte. Efendimizin vefatına birkaç gün kala. Günlerden bir gün, o günler içerisinde öğle namazıydı. Allah Resulü o gün kendini biraz iyi hissetmişti. Hücresinden çıkmış, perdeyi kaldırmış ve sahabisinin Ebu Bekir'in arkasında el-vahid olan Allah'ın karşısında saf bağlayıp, el bağlayıp namaza durduklarını görünce sevinmiş, mübarek dişleri görünürcesine tebessüm etmişti. Ümmetin namazdaki hali Allah Resulü'nü güldürüyordu. İnanın dostlar, şu anda da güler Allah Resulü. Eğer ümmet vahdet edip saf halinde Allah'ın huzurunda durursa Resulullah'ın ruhaniyeti ona şahit olur. O tablodan Allah Resulü yine gülür, güler, yine tebessüm eder. Efendimiz güldükten sonra mihraba doğru yürüdü. Hazreti Ebubekir Allah Resulü'nün gelişini hissedince geriye doğru çekilmek istedi. Hayır dedi Efendimiz, benden sonra bu yerin layıkı sensin dercesine onu mihrapta bıraktı. Kendi de onun arkasına geçip namaz kıldı. Ve Hazreti Ebubekir Abdurrahman İbni Af'tan sonra böyle bir şerefe nail olacak ikinci sahabi oldu. Ya Abdurrahman İbni Af nasıl nail oldu buna dostlar? Birçok hadis kitabı anlatır. Hadisin ravisi Mughire İbni Şübe'dir. Bizzat Mughire'nin lisanı ile anlatayım sizlere. Der ki, ben ile Allah Resulü abdest almak, ihtiyacımızı görmek için ordudan uzaklaşmıştık. Bazı kaynaklar ikindi namazı olarak gösterirler bu namazı. Ama birçok kaynağa göre sabah namazıdır ki isabetli olan da odur. Efendimiz ile Mughire İbni Şübe'nin geri dönmesi gecikince namaz biraz tehlikeye girmişti vakit açısından. Sahabe kılıp kılmama noktasında endişe içerisindeydiler. Ama vakit de çıkmak üzereydi. Askerler ısrar ederek Abdurrahman İbni Af'ı imamete geçirdiler. Abdurrahman İbni Af da onlara sabah namazını kıldırmaya başladı. Birinci rekatını kıldırmıştı ki Mughire İbni Şübe ile Efendimiz orduya, askerlere gelip yetiştiler. Mughire İbni Şübe diyor ki, ben istedim ki gidip Abdurrahman İbni Af'ı uyarayım. Ey Abdurrahman, çekil, mihrabın asıl sahibi geldi. Asıl sahibi, imametin asıl sahibi yerini almak için müsaade istiyor diye ona doğru gitmeye çalıştım. Allah Resulü elimi tuttu. Hayır dedi. Hayır dedi. Ve orada oraya namaza tabi oldu. Birinci rekatı kıldırmıştı Abdurrahman İbni Af. Ben ile Allah Resulü de diyor Mughire İbni Şübe. İkinci rekatın başında o cemaate tabi olduk. Abdurrahman İbni Af namazı bitirdi. Döndü, Allah Resulü'nü görünce gözleri dolmaya başladı. Efendimiz ile Mughire İbni Şübe de ikinci rekatı tamamlayarak namazlarını nihayete erdirdiler. Ve insanlar bölük bölük Abdurrahman'ı tebrik etmeye geldiler. Öyle bir şerefe nail olmuştu ki o, İmam-ül Murselin olan, İmam-ül Enbiya olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imam olma şerefine nail olmuştu ki o güne kadar hiç kimse böyle bir şerefe nail olmamıştı. Allah Resulü namazdan sonra şerefine şeref katacaktı aslında Abdurrahman İbni Af'ın. Elinden tuttu Abdurrahman İbni Af'ın ve dedi ki, hiçbir peygamber yoktur ki ümmetinden salih bir adamın arkasında namaz kılmamış olsun. İmametten sonra da bir de Abdurrahman İbni Af'ın salih oluşunu, salihiyetini aleme ikrar etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şerefi de elde etti Abdurrahman İbni Af Tebuk gazvesinin dönüşünde. ve döndü ordu, İslam ordusu Medine'ye. O ordu aslında bir savaş için gitmişti. Ama savaş yapmadan dönerek nifak ile imanı, samimiyet ile riyayı, cimrilik ile cömertliği birbirinden ayıracak bir imtihan vesilesine dönüşmüştü. Abdurrahman İbni Af da o imtihan vesilesinde hem malıyla hem canıyla mücadele etmiş. En sonda da hiç kimsenin elde edemeyeceği bir şerefe, Allah Resulüne imam olma gibi bir şerefe nail olmuştu. İşte dostlar, o yüce insanlar böyle yaşadılar. Allah'ı da memnun ettiler. Onun Resulünü de memnun ederek bu dünyadan ayrıldılar. Onlar önce Allah ve Resulünden razı oldular. Sonra da onu razı ettiler. İnşallah bizler de Allah ve Resulünden razı olalım ki onları razı etme yolunda bir gayretimiz olsun. Rabbim razı olanlardan ve razı edenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.